Serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna planuje długie życie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 grudnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jesteśmy w szczytowym momencie czwartej fali zakażeń, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Białoruskie służby nie kryją się już z pomaganiem migrantom, powiedziała rzecznik Straży Granicznej. Będą surowsze kary za niszczenie środowiska. 28 542 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 592 osoby. Jesteśmy na szczycie czwartej fali zakażeń, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jednego dnia mamy kilka procent więcej niż w ubiegłym tygodniu, drugiego dnia kilka procent mniej. Sumarycznie dzisiaj jesteśmy tydzień do tygodnia porównując na zerowym poziomie wzrostów, to znaczy nie obserwujemy w tej chwili uśrednionych wzrostów w skali całego kraju. Mamy część województw, w których te zakażenia spadają, czyli Lubelszczyzna, Podlasie, Mazowieckie województwo, Podkarpackie. Widzimy, że jedynie cztery województwa notują te wskaźniki wzrostów na poziomie dwucyfrowym od 10% w górę. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach śląskim, dolnośląskim i opolskim, gdzie wzrosty są w granicach 10-12%. Aktualne informacje na temat szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Białoruskie służby nie kryją się już z pomaganiem migrantom w przedarciu się przez granicę, powiedziała rzecznik Straży Granicznej. Funkcjonariusze po stronie białoruskiej stali się w ostatnich tygodniach bardziej aktywni, zaznaczyła porucznik Anna Michalska. Jeszcze kilka tygodni temu, kilka miesięcy obserwowaliśmy taką bierną postawę, czyli widzieliśmy, że służby białoruskie stoją obok, nie przeszkadzają imigrantom, ale też w żaden sposób im nie pomagali. Teraz widzimy, że podchodzą, tną zapory, oślepiają nas w tym czasie laserami. To oczywiście zmniejsza naszą widoczność, nie widzimy, w którym miejscu dochodzi do tych przekroczeń. I też wielokrotnie widzieliśmy, że rzucali i kamieniami, i osoby w mundurach, ale również były to rzucanie petardami hukowymi w naszą stronę. Wczoraj odnotowano 51 prób nielegalnego przekroczenia granicy, w tym jedną masową z udziałem ponad 30 osób. O gazociągu Nord Stream 2 mówił Olaf Scholz w swym pierwszym przemówieniu po zaprzysiężeniu na kanclerza Niemiec. Powiedział, że Berlin może tego użyć jako formy nacisku na Rosję w przypadku agresji na Ukrainę. W rozmowie z telewizją dziennika Die Welt kanclerz Olaf Scholz skomentował wypowiedź swojego poprzednika i partyjnego kolegi Gerharda Schrödera, który stwierdził, że uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 leży w interesie Niemiec i nie powinno być odwlekane. Kanclerz Scholz powiedział, że w przypadku inwazji na Ukrainę Rosja musi się liczyć z konsekwencjami. Nasze stanowisko jest jasne. Chcemy, by wszyscy szanowali integralność granic. Wiadomo, że byłyby konsekwencje, jeśli granice zostaną naruszone. Polityk SPD wyraził nadzieję, że Rosja nie zaatakuje Ukrainy. Media przypominają, że USA rozważają nałożenie kolejnych sankcji na spółkę Nord Stream 2. Pierwsza nitka niemiecko-rosyjskiego rurociągu została już wypełniona gazem i czeka jeszcze na certyfikację regulatora w Niemczech. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Surowsze kary za niszczenie środowiska zapowiedzieli wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba oraz wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Warchoł. Chodzi m.in. o zwiększenie kar za nielegalny import do Polski niebezpiecznych odpadów, mówi Jacek Ozdoba. Zwiększamy zarówno dolną, jak i górną granicę, ale również dajemy obligatoryjność na wiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozostałości są bardzo duże, a przestępcy środowiskowi przez 10 lat płacili z tytułu nawiązek na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 1 milion złotych. To czas z tym skończy, z tą patologią. Nawiązka będzie gigantyczna, bo aż do 10 milionów złotych. Wzrośnie też kara za śmiecenie w lasach z 500 do 5000 zł. Z kolei wiceminister sprawiedliwości zapowiedział dwukrotnie wyższą karę więzienia za najpoważniejsze przestępstwa środowiskowe. Dziś jest do lat 5, będzie do lat 10. Tworzymy nowy typ czynu zabronionego polegający na składowaniu materiałów niebezpiecznych, za który będzie groziła kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Wwożenie do Polski materiałów niebezpiecznych również będzie zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Sejm ma się zająć nowymi przepisami na początku przyszłego roku. Prace najwybitniejszych polskich artystów Matejki Boznańskiej, Fałata i Malczewskiego znów można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Galeria Sztuki XIX wieku została ponownie otwarta. W sumie to około 300 obiektów w nowej oprawie, mówi wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Tym razem rearanżacja wieloraka, między innymi wydobycie mniej znanych, a wspaniałych malarzy, takich jak Witold Wojtkiewicz czy Maurycy Gottlieb, Gottlieb zestawiony ze swoim nauczycielem Janem Matejką. Mamy tu malarstwo polskie, ale także malarstwo francuskie, holenderskie, niemieckie, austriackie, rosyjskie, nawet fińskie. Jedną z najważniejszych zmian jest powrót dzieł Stanisława Wyspiańskiego, prawie 60 obrazów i prac graficznych. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łuniewski. Trwa ostatnia kolejka w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Za nami mecze w Turynie i Sankt Petersburgu, obydwa w grupie H i obydwa bez znaczenia dla sprawy awansu do fazy pucharowej. Juventus wygrał z Malmö 1-0, Zenit po 3 zremisował z Chelsea. Wyjście z grupy dużo wcześniej zapewniły sobie jedenastki Juve i The Blues. Z meczów, które rozpoczęły się kilka minut temu, spore emocje w domach wszystkich kibiców Barcelony. Na całym świecie Blaugrana, żeby nie martwić się o grę w Champions League wiosną, musiałaby pokonać Bayern i to na jego terenie. Wydaje się to mało realne, ale jeżeli tego nie zrobi, a Benfica wygrał siebie z Dynamem Kijów, to ekipa z Lizbony będzie grać dalej. Awans Bawarczyków oczywiście niczym nie zagrożony. Z naszego punktu widzenia niestety potwierdziły się przypuszczenia o poważnej kontuzji Pawła Dawidowicza. Obrońca Hellas Verona zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i wszyscy zorientowani w temacie wiedzą, że to wiele miesięcy poświęconych najpierw na operację, potem żmudną i długą rehabilitację. Dawidowicza na pewno nie zobaczymy w marcowych barażach o mundial naszej reprezentacji. Teraz zaglądamy pod kosz. Legia Warszawa Włos 70-72 przegrała z Parmą Perm w pierwszym meczu drugiej fazy Pucharu Europy FIBA. To ekipa z Rosji była zdecydowanym faworytem tego spotkania. Z kolei Śląsk Wrocław pokonał w rozgrywkach Eurocup we własnej hali Hamburg 87-71. Brawo. W poniedziałkowy wieczór informowaliśmy, że dyplomatyczny bojkot zimowych igrzysk w Pekinie ogłosiły Stany Zjednoczone. Niedługo potem przyłączył się do niego rząd Australii. Dziś doczekaliśmy się reakcji na ten ruch ze strony Chin. Decyzja władz Australii jest politycznym pozerstwem i samolubną grą, a Canberra ślepo podąża za Waszyngtonem, stwierdził rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin. Amerykanie i Australijczycy protestują w ten sposób przeciwko łamaniu praw człowieka w rozległej prowincji Xinjiang, określanej mianem regionu autonomicznego, leżącego między Tybetem a Mongolią. O sporcie dziś jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek także będzie pochmurny, jedynie na południowym wschodzie większe przejaśnienia, opady śniegu głównie na zachodzie. Wieczorem na Śląsku marznący deszcz powodujący gołoleć. Na termometrach minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, około zera w centrum, do plus 1 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux. Teraz za jedyne 999, taniej aż o 400 zł. Telewizor LG 65 cali, teraz taniej o 700 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, już 9 minut po godzinie 21. Klub Trójki. Y-